Yes. Og det er det vi kan være med alle sammen og be inni oss. Kjære Gud, takk for Kjetil. Takk for at du bor i her. Og jeg ber Gud at du må bare fylle med din fred og la han tale det du vil at han skal tale. Så ber vi at du må velsigne han og Elin og ekteskapet disse, som velsigne David og Simon og hele familien. Jesus. Amen. Amen. Flott, Steinar, det du avslutter lovsangsavdelingen med, bare med oss, at vi får be for Marit og tenke på henne i lag. Det var fantastisk. Og jeg skal snakke om prisfamilien, og det er jo en fin overgang når Steinar avslutter lovsangen på den måten der. Salute familia, jeg kalt talen min, og det skal jeg forklare hvorfor jeg kalte det. Jeg trodde det var spansk, men når jeg skrev det inn på Google Translate, så kom det opp som rumensk. Så hvis noen kan hjelpe meg å finne ut av det, så ser jeg pris på det. Salut de familia. Vi har hatt en fantastisk sommer, men vanvittig travel, tykker jeg. Og så har vi vært på mange ting. Vi har vært på Oase, og vi har vært på noe som heter Åpen Himmel. Og så har vi også vært på forsamlingsviken, og kommer egentlig rett ifra den nå. Så det har vært veldig mye tid det vi har vært i lag med det kristne fellesskapet, eller vært i lag som et kristent fellesskap, vært i lag som en familie. Og det har vært fantastisk. Det er sånn at Bibelen starter egentlig med at familien ryker ut. Hvis vi leser helt i starten i Bibelen. Og ifra det tidspunkt så har det egentlig handlet om gjenforening med familien, eller for familien, med sin far, med orker far. Og så har vi akkurat vært på Viken, og der var Jon Arne Nygaard som var med og underviste, og han talte ut fra Lukas 10, 1-11, eller 1-12. Og så opplever vi at det er en tekst der som handler veldig mye om at vi skal bevege oss ut ifra Gud, eller utifra korset, utifra det som Jesus har gjort for oss. Og så kan det av og til oppleves som at oi, det er vanvittige forventninger til det å være en kristen, og det er enorme, kanskje vi kan oppleve det som krav når du følger Jesus, at du må. Men det som jeg skal snakke aller mest om i dag, det handler om at Jesus sier kom. Kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. For det Jesus, han er helt fantastisk i forhold til at han både inviterer, og så utfordrer noe. I det ene øyeblikket så inviterer han noe inn til seg, og i det neste øyeblikket så sier han, gå. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og så er det sånn at når Jesus var i lag med disiplene, så brukte han jo masse tid med dem, så handlet det om det å invitere dem til seg. Han gjorde dem trygge, han fortalte om Guds løfter og hvordan Guds rike var. Og hadde masse tid med dem der han bare gjorde dem trygge og inviterte dem til seg. Men plutselig så skjer det noe, og så begynner han å utfordre dem. Og så handler jo den utfordringen da, den handler jo mer om mer enn at de bare skulle gå på finn.no og finne et esel som Jesus skulle ri på, eller leie kulturtorget til et påskemåltid. Det var noe mer enn det som Jesus ville. Han sendte disiplene ut for å banke på døra, komme inn med fred i heimene, ete og drikke i lag med mennesker, møte behov og fortelle at Guds rike, det er ikke langt vekke. Og Guds rike, det var faktisk i deg, når de gikk inn i disse heimene. Men han sendte de aldri alene. Altid var det to og to. Det er en veldig tydelig gå, eller bevegelse utover fra korset. Og det er en retning for den familien som vi er, vi som tror på Jesus. Og vi som på en måte kjenner at ja, vi er enhet, vi er en del av noe. Og så er det en veldig tydelig utbevegelse der. Og det som er kalt til, det er å koble mennesket til en relasjon med Gud igjen. Så litt familieliv, uten at jeg skal være personlig, så min familie kan slappe av. Men i vår familie, i Planetveien 8, så er det også en sånn type invitasjon, og også en type utfordring, når vi lever som familie. Og for meg og Elin så er det veldig viktig at David og Simon vet at det er familien vår. Det er deres familie, og der hører de til. Og at vi er glade i dem, uansett hva som skjer, uansett hva de gjør eller sier, uansett er vi glade i dem. Det er en plass der de blir anerkjent for dem de er, og der vi er tydelige på at de har en enorm verdi for oss. Og det er en plass der det alltid er tørre klær og sko, og så er det alltid mat i kjøleskapet, og så er det alltid en plass til å slenge seg ned på og hvile, og det er jo fritt trådløst nett, for eksempel, en god og trygg plass. Og så er det også en plass som vi ønsker oss å bygge et trygt og godt selvbilde for deg. Og det er familie. Og så, ikke minst, så er det viktig for meg og Elin at det er en plass der de kan få møte Jesus og erfare hvem han er i lag med mennesket som de stoler på. Men så er det også en annen side. Det var invitasjonen. Og det er at David og Simon, de trenger å være utfordret. Det er ikke alltid at vi er like glade i det, de tingene de gjør. Det må jeg innrømme. Så da må vi være tydelig på det. Jeg elsker deg, men jeg elsker kanskje ikke det du gjorde. Og så må vi gå noen runder med dem og utfordre dem litt på det. Og så er vi nødt til å sende dem ut på skolen, selv om de kanskje aller helst vil være hjemme. Vi må hjelpe dem til av og til be om unnskyldning både til oss og til kanskje venner eller andre, så de trenger å gjøre opp med. Og vi sender dem ut på oppdrag, og vi lukker døra bak dem, og de er alene. Ut i livet, med relasjoner, der det har vært knall og fall, både med fysiske og mellommenneskelige ting. Ut i livet for å lære å være takknemlige, være glad i, være gode mot, og hjelpe andre, og få kontakt med sine verdier og sin moral i møte med alle andre sine valg og levemåter. Og ikke minst ut i livet for å gi et bilde av Jesus til mennesket som de møter. Så sånn er familielivet. Sånn er det i Planetveien 8, og sånn er det også i Guds familie. Det er et helt vanlig familieliv. At vi har vært inviterte, men så har vi også utfordret. Men det er så viktig for både den vanlige familien, men også i Guds familie, og vite at det er en plass der vi hører til, som vi alltid kan komme tilbake til, og der vi hører til, der vi kan slappe av, vi kan rase ut, og vi kan grine, vi kan le, vi kan glede oss, og vi kan dele både utfordringer og seier. Yes. Så den familien, den må vi prise. Den må vi løfte opp og heie på. Og så er det sånn at hvis vi kanskje er i den situasjonen at vi ikke har en familie som vi hører til i, så er ikke alltid det like enkelt. Og vi kan lære oss det meste som mennesker, men det er ikke godt å leve et liv uten å ha en plass å høre til. Og det er lett å føle seg kraftløse, motløse, alene, og vi kan fort få mange tunge byrder hvis vi er alene. Familien råg i Edens hage, og det ble strevsomt for mennesker. Når jeg var unge, da, for det er jo det jeg ser inn og snakker om, og sender ut alle slags bilder av når du var unge for tiden. Men når jeg var helt liten, da, så vokste jeg opp med kjære Gud, hver kveld før jeg la meg på sengekanten, så mamma sang i lag med meg. Jeg gikk på søndagsskolen på Rogaland, og jeg gikk på Yngres her nede. Og nå kommer bildet, altså. Det er dette bildet, altså. Jeg har jo vært utfordret. Se. Hæ? Det er jo fantastisk. Den kjekke gutten på hest til meg. Ikke peiling for gammel. Kanskje jeg var 15 år der. Men i alle fall, det gikk fra Yngres, og så gikk det rett over i hest, moped og bil, mitt liv. Enkelt og greit. Jeg kan bare oppsummere det sånn at jeg la alt igjen tilbake, eller alt andre ting de la igjen, og så var det hest, og så var det moped, og så var det bil. Så da har du fått sett det tydelig og godt, så da kan vi bare ta det vekk igjen. Takk for det. En dag så var det en kamerat som kom kjørende opp grusveien på Rogland, der jeg vokste opp. Og han steg ut av sin lekre Opel Ascona B. Og så kom han ut og så ga han meg en bok. Kjetil, jeg vil at du skal ha denne her boken her. Våg å leve. Forfatteren var Ola Bjørland. Og for første gang i mitt liv, jeg tror jeg var rett over 20 da, så møtte jeg en person som plutselig gjorde noe helt som jeg aldri hadde opplevd før i mitt liv frem til da. Og så begynte han å invitere meg inn i en ny familie som jeg ikke egentlig visste om, eller i hvert fall ikke hadde noen ting erfaring med, en sånn Jesus-familie. Og det neste steget, det var en bibelgruppe. Og jeg fikk etter hvert min første bibel, og jeg møtte et fellesskap som var preget av is og brus, og vanvittig med drøs om feller og dekk. Men så var det også noen der som var veldig preget av Jesus, husker jeg. Og i den tiden så tenkte jeg at det var spesielt en person, så jeg tenkte, han er helt crazy. Hva er det som skjer med han karen der? Og han utfordrer ikke hele tiden på, Kjetil, hva er det slags film du er? Hva var det slags film du var så på i helga? Og hva er det dere snakker om egentlig når vi treffes? Hele tiden så var han på. Og hva er det du snakker om nå egentlig? Og så spør han etter, ja, hvordan er du det med Gud? Jeg sa han hele tiden. Hvordan er du det egentlig med Gud? Jeg hadde ikke peiling hva jeg skulle svare. Det var alle slags andre ting. Og han var bare helt sprø, tenkte jeg. Men i dag, og i mange, mange år, så har han vært en stor helt for meg. Og det har jeg sagt til han gang etter gang. Hva er et menneske sitt ytterste behov? Og hva er vår tids største folkehelseproblem? Er det noen som har lyst til å prøve å si? Jeg er ikke med noe premie hvis noen... Ensomhet. Ensomhet. Hva kan skje hvis vi ikke får del i et fellesskap? Hvis vi ikke har vært en del av en familie? Forskning viser at det ca. 1,1 millioner nordmenn er plagte av ensomhet og kan kjenne på at jeg føler meg alene. Ca. 280 000 kjenner mye på dette, og ca. 70 000 nordmenn lever et isolert liv. Da skal du få et filmklipp, så får jeg forklare godt etterpå. Sånn snikreklame på en eller annen film eller noe sånt, og det er absolutt ikke en film som i utgangspunktet framhever noe Jesus-verdier. Bare for å få sagt det. Men det som slår meg når jeg har sett alle disse filmene, for det har jeg jo gjort. Vi liker jo biler da. Det er at utgangspunktet for det som skjer, det som på en måte er livet, og på en måte ja, liksom utgangspunktet for de mennesker der, og det de kommer tilbake til i film etter film, det var litt sterkt lys, det er familien. Og så er det er ikke en sånn perfekte familie, men det er noe som de samles rundt et bord, og så bare sier de, dette er familie. Det er dette det handler om. Og så er det det de sier gang etter gang, pris familien, salut til familie. Og så tykker jeg det fint at de ber for maten da, en gang inn i møtler. Så det er litt Jesus da, kan vi trekke ut av det meste. I 1. Mosebok 1, hvis det er Bibelen med dere, så leser vi om skapelsen. Helt i starten. I vers 26-31. Da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. Det er jo stilig at Gud sier, la oss skape mennesker. Jeg kommer jo tilbake til det. De skal råde over fisken i havet og fuglen under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og nå leser jeg fra vers 26. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglen under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle tre som bærer frukt med frø i, de skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden, og alle fugler under himmelen, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. I kapittel 2, hvis vi blir videre, og så leser vi i 8 og 9. Herren Gud plantet en hage i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han hadde formet. Og Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige se på og gode spise av, og midt i hagen livets tre, og tre som gir kunnskap om godt og vondt. Så mennesket ble plassert i sentrum av alt det gode som Gud har skapt for ham. Og så leser vi i vers 18, videre. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like. Og så leser vi i 21-22. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Så alt er perfekt. Alt er overmåte godt. Men så er det likevel et eller annet som ikke stemmer helt. Adam kan ikke ha det helt godt allikevel. Det er et eller annet som mangler. Kanskje han ikke er i stand alene til å ta imot alt det gode som Gud har gitt. Vi skapte Guds bilde, og det er en likhet mellom oss og Gud. Og det er et avtrykk av Gud i oss. Og det er en kobling mellom Gud og menneske. Og oppgaven til mennesket, det var ganske klar og tydelig. Det var at de skulle ta vare på det som Gud hadde skapt. Og så virker det også at det har vært en veldig, veldig nær relasjon til Gud og menneske. For det står i 1. Mosebok 3:8, at Gud vandret i heien eller i hagen i den svale kveldsvinden. Og det har jo også fantastisk ut. Og noe nærere enn det går det vel ikke an å komme av Gud. Og det har jo også fantastisk ut. Men så skjer det ting, familien går i oppløsning, og relasjonen ifra Gud forsvinner. Og jeg var inne på det at det er så lett å tenke at et liv der vi følger Jesus, er et liv med enorme forventninger og krav. Men et liv med Gud, det ser ut sånn som dette. Herren er min hyrde, og jeg mangler ingenting. Salme 23. Dette med fellesskap, det er at vi er ikke skapte til å være alene. Vi er skapte for å være en del av noe mer. Og så er det så vanvittig stilig til å lese der, at det står oss. Når Gud skaper, så står det oss. For det er Gud som har skapt oss i sitt bilde. Han er fellesskap. Han er tre. Han er treenige. Og dette er ikke lett å forstå. Nei, men jeg tror ikke det er fint å tenke på. Så av og til er det noe, noe sånn enkelt at ok, dette var ikke lett å forstå, men det er fint å tenke på. Vi tror på en Gud som tre personer. Han Faderen, han Sønnen og den Hellige Ånd. Og helt ifra starten så har Gud våre tre og våre et fellesskap. Og hvis fellesskapet er utgangspunktet for det som vi er skapte for, gir det da mening at noen kan dø av ensomhet. For sosial isolasjon er faktisk dobbelt så farlig som fedme, og kan auke faren for å dø med 50%, opp til 50%. Det viser en undersøkelse fra USA. Jesus han ble en gang spurt, hva er det viktigste budet? Og så sier han, elsk Gud, og elsk menneske, sånn som du elsker deg selv. Eller ta vare på relasjonen til Gud og til andre mennesker. Og det er sånn vi er skapt til å leve. Denne invitasjonen som jeg fikk til den bibelgruppa, det har vært inngangen til veldig mye for meg og et spennende liv. Senere så ble jeg og Elin også med på et alfakurs på Vigrestad. Og dette fellesskapet, det endret livet vårt, det som vi møtte når vi kom inn i alfa. Vi møtte noen ledere der som var opprektig interessert i dere. Så snakket med dere, og så ga dere verdi, altså. De var så, altså vi ble også en del av et måltidsfellesskap, så også på en måte sette måltid på en helt ny måte for meg. Vi ble sitte, vi ble høyde, og vi fikk verdi. Vi lærte å dele livet vårt. Vi lærte å dele glede, burde, sorge, utfordringer og seier. Og så fikk vi møte Gud, vi fikk møte venner, og vi lærte at vi skulle få lov til å tegne et bilde av Jesus til mennesker rundt dere. Men sist, men ikke minst, så ble vi del av en familie. Og det var vel derfor egentlig at Elin ble buende her. Er det ikke det, Elin? Vi vil ikke kommentere det, men det var litt sånn med Elin også, at hun liksom, ok, jeg kan godt prøve å bo her, men så er vi her ennå, liksom. Nordforsamlingen, det har vært orka lokale familie. Og så håper jeg også at alle her inne er en del av en litt mindre familie i tillegg. Nå snakker jeg om familien til Gud. Et småfellesskap, en huskirke eller en smågruppe. For tilhørighet og familie, det er utgangspunktet for livet orka. Og det er så viktig at vi holder fast på, og at vi inviterer andre inn i, og at vi inkluderer inn i livet vårt. For vi er kalt til å elske mennesket tilbake til Gud, til en ny relasjon og inn i Guds familie. Og Gud har ikke mistet sin posisjon. Gud er den samme i dag som han alltid har vært. Og det er vårt utgangspunkt. Jeg kjenner at jeg, i det siste da, så har jeg kjent på at jeg er jo kjempestolt av å følge Jesus, kjenner jeg. Og så er jeg stolt av å være en del av en familie, en forsamling, altså være en del av en Guds familie, og kjenne at jeg, ok, vi har også en forsamling som vi kaller familie. Og så er jeg veldig glad for at jeg kan si at jeg tilhører også en utvidet familie på Vigrestad, for det er så mange, mange som tror på Jesus, og det er så mange ulike fellesskap på Vigrestad. Og snart så vekser det hjemme ut et fellesskap til, hører jeg rykte om, fra NLM, en forsamling. Og de må vi be for, de må vi oppmuntre, vi må støtte dem og heie dem. Det er fantastisk. En ny familie. Jeg kjenner også at det er en familie jeg tilhører i Rogaland, i Norge og i hele verden. En Guds familie. En stor og stor Guds familie. Og for en familie til å være en del av. Det skal jeg fortelle nå litt etter hvert. Jeg er nettopp vært i Tyskland og vært på en stor karavanmesse. Karavan Saloon heter den. Og der møter jeg jo en familie der også, faktisk. Så det slår meg. For når vi kommer der, så er det så mange mennesker, så jeg ser at dette er liksom deres liv. De kommer med bobilene sine og campingvognene sine, og så parkerer de ute på et kjempestort område, og så bare er de der i tid og går inn og ut og kikker på campingvogner. Og så har de sin egen, men så er det liksom kanskje en eller annen gang skal de kjøpe nye. Og så treffer de andre der. Og det er helt fantastisk for deg, ser jeg. Og Og det er godt å ha noe til å være engasjert i, og det er godt å ha en brand for noe. Vi møtte en samarbeidspartner der nede, og vi fikk lov å ha måltid med han, og de som han hadde med seg av arbeidsfolk. Og vi fikk en flott samtale rundt middagsbordet på kvelden. Og jeg tykte det er vanvittig spennende å få lov å dele i forhold til vårt liv, og hva vi representerer, og hva vi opptok nå av. Og jeg ser at det er jo interessant for deg å få del i. Inn i kapitalismen, og inn i det på en måte til å forvalte hele tiden ting som skal gi mer penger. Men jeg er egentlig for å dele litt av vårt liv, vårt valg og vårt verdier. Jeg hadde også besøk av han karen, og så sa jeg at jeg vil bestille så og så mange vogner, og jeg tror jeg vil hoppe på og bestille 3 bobiler. Jeg hadde besøk av han på Gimra, da, der jeg er i bilhallen min. Og så sier han til meg, Kjetil, du er klar over at hvis du bestiller så og så mange vogner, og bestiller så og så mange bobiler, så vil dette begynne å auge på, og det vil være travelt for deg. Og du må ta kanskje noen nye valg. Og så sier jeg at ja, ok, men det er jeg ikke interessert i, sier jeg. For det at jeg er interessert i at jeg skal ha tid nok til det og det og det. Til familie, til guttene, til å gjøre all slags mulige ting. Og så ramser jeg opp det. Og så sier han til meg at Kjetil, jeg har bygd opp et ganske stort firma. Jeg har brukt mange, mange år. Men jeg kjenner ikke guttene mine, sier han. Og han hadde med seg en eldste sønn sin på den turen. Og jeg har fått et flott firma, men jeg kjenner ikke guttene mine. Jeg har ikke hatt tid til dem. Men han har bygd opp et solid firma med masse ansatte, og det er flott. Han gir mange arbeid, men han kjenner ikke guttene sine. Tilbake til Tyskland, så får vi fortelle litt om at når vi skal bestille vogner, så må det være 3 køyer i dem. Og så spør han, ja, hvorfor må det? Ja, for mest av alle som vi kjenner, de har så mange unger. Og hvis de ikke har egne unger, så har de noen på besøk i helgen, eller så har de noen hjelp meg, fosterheim. Så sånn er det der vi bor, og i den familien, og liksom det som vi er en del av. Ok, sier han, ja, da må jeg begynne å tenke litt annerledes, da må jeg bestille sånn og sånn og sånn. Og så får vi fortelle om forskjellen vi får lov å gjøre i Kambodsja, med å investere penger inn der, og de tingene som vi får lov å være med på, som den familien som vi er en del av. Og det er ikke dagligt i en verden som handler om kapitalvare og lite om menneske. Det handler om seg selv og sitt eget, og å bygge verdier hele tiden. Og vi får fortelle om at jeg har fått fortalt han at vi er en del av en familie som gir utdanning til små unger som ikke har råd til å gå på skole. Vi er en del av en familie som står opp for urettferdighet, som ikke godtager at det er mange ting som skjer i verden som ikke er lov, som ikke er til det beste, og masse, masse ting. Vi er en del av en familie som bor etter rent vatten, bygger brunner, bygger sykehus, utdanner leger, sykepleiere, bygger barnehager, driver samlingskurs, hjelper mennesker med forden på økonomien, lærer noen å fiske, noen å bygge, noen å dyrke, og så er det noen som gir lån for at noen skal få lov å starte sitt eget firma, og masse ting. Og så er det sånn at vi er jo del av en familie som føler et menneske fra det ble født og til det dør. Og det er helt fantastisk, tykker jeg, og så får lov å dele det. Og det er helt sjokkerende for mange at ok, så det er det ditt liv handler om. Eller det er det din familie handler om. Og så kjenner jeg at jeg er så stolt jeg er og får lov til å gjøre en sånn familie. Og alt det denne store familien gjør. Og det som vi kan få lov å være kjente for. Og sist, men ikke minst, så handler det om at vi er en familie som skal elske mennesket tilbake til Gud og bygge bro til tro inn i mennesket sine liv. Yes. Og jeg kjenner at jeg er så stolt av å være en del av en sånn familie. Og nå er klokken min forsvunnet, så det er ikke peiling på hva er klokken nå. 10 på 9. 10 på 9. Da er det bare tid å si at det betyr utrolig mye å være en del av Guds familie, og jeg kjenner at jeg er stolt av det, og det er noe som vi må investere i, og bare gi dere beste inn i. Yes. Jeg tror bare jeg slutter da, hvis det er greit. Kan ikke dere i lovsangsteam komme opp? Nå har jeg delt masse ting fra min familie og flott bilde som dere sikkert vil ha. Håper dere får det vekk hvis de ikke likte det. Og jeg har delt masse ting. Men det viktigste av alt, tenker jeg nå, det er hvor er vi i forhold til det å kjenne at vi er en del av en familie, og at vi har lyst til å leve i en familie som ser, inkluderer, og på en måte leve som, sånn som Gud vil. Kanskje noen har lyst til å komme frem og dele noen tanker, noen erfaringer. Kanskje Gud har gitt dere et budskap. Et eller annet som du har lyst til å kjenne på at forsamlingen skal få høre. Kanskje du trenger forbønn. Kanskje du kjenner at det er et eller annet her som Gud trenger å hjelpe deg med. Eller kanskje du bare trenger å være velsignet av deg som sitter bak der. Kanskje vi skal rett og slett bare avslutte med å be helt kort. Yes. God far, jeg takker deg for den familien som du inviterer inn til, og som vi får lov å være en del av. God far, så er det sikkert mange som kanskje har dårlige erfaringer med familie, og kanskje de har dårlige erfaringer med din familie også. Jeg ber om at vi kan få øye til å se, og kloge ord til seg for å møte mennesker sånn som du ville møtte dem. Og så takker jeg deg for hausten som vi går inn i, og alle som skal komme og dele noe i forhold til å være en del av din familie. Yes. Amen.